Matxismoa eta futbola ditugu aipagai gaurko Goizberriko gomitaren tartean, eta horretarako gurekin daukagu Euskal Herriko Unibertsitatean diskurtso eta zientzia sozialetan doktorea den Samara Belte. Egunon? Egunon. Eta mil esker bizuntan gurekin izaitagatik telefonoaren bestaldean. Usaian uztarturik doazen bi gauza dira futbola eta matxismoa, bereziki kirol disiplina hau aski maskulinizatua baita, eta beraz baldintza egokiak sortzen baitira mota honetako erasoak edo jarrera matxistak ez sortzeko. Eta preseski, emazten munduko futbol txapelketan olako kasu bat ikusi izan genuen, gaur egun aktualitatean dena eta nazioartean ere hautsak arrotu dituena. Samara Belte, azaltzen aldokuzu zer zen gertatu zena? Ba, nik esan fokalizatuko nuke edo markatuko nuke pixkat gauza zabalago moduan, ez? Hemen gertatu dena da, nik uste dut goi mailako kirolean eta emakumezko kirolean oso orokortuta zegoen praktika bat, eta antzadan ez oso normalizatuta, eta da horrelako, bueno, botere harreman hori, ez, entrenatzaileekin, selekzionatzaileekin eta bar, gelditu dela oso agerian, nolabait, emakumezko futbolariek ikusgarritasun gehien lortu dutenean, ez, eta izan da Sydneyko munduko kopa irabazi zuenean Espainiako selekzioak, eta, bueno, bertan euskal jokalari batzuk ere badaude, ospakizunetan, ez, emakume horiek daien lorpena ospatzen ari zirenean, eta bueno, mundu guztia beraiekin horri batean, Ba hori, ez, Rubialesek hartu zula jokalariotako bat eta eman ziola, ba, inolaz ere adostu eta desiratu gabeko musu bat, ez? Eta orduan jokalariak salatu zuen hori, ba bueno, ba inbasio bat bezala sentitu zula, berak ez zuela inundik inora hori nahi, eta beraz eraso sexistatzat jo zitekeela, ez, eta bueno, ba mundu guztiak edo jende asko horrela ulertu zuen eta exigitu zitzaion ardura hartzea Rubialesi, baina bera atera zen agerraldi oso arroputz batekin esanez bueno, ez zuela dimisiorik emango, hori ez zela erasoa izan, nolabait esanez, desakreditatuz emakumearen hitza erabat, ez, buelta emanez, gainera fokua beregan jarriz eta sinesgarritasun guzti hori kenduz, eta bueno, kontua joan da ere komplikatzen, ez, lehenbizi txalotu zuten beringuruko guztiek, futboleko goi mailako esfera guztiak, eta pixkanaka nolabait inguruko erakundeak eta ere babesa kenduala, nolabait inguruko babes hori ere joan da pixkat zartatzen edo, ez? Baina nik guzti honekin zalantza daukat zenbateraino hain normalizatuta dauden praktika batzuk sektore horretan jende horrek benetan ulertu duen erasoak eta batez ere boterezko abusuak direla, ez? Agerraldi horretan nik benetan sinistet bai tiponek ez dula sinisten, ez dula ulertzen non dagon botere abusu hori, non dagon gehiagikaria edo eraso hori, ez, eta bere ingurukoek ere ez, eta nik uste hori dela sintoma azkenean oso normalizatuta dauden praktika batzuenak, ez. Ara, aipatzen duzun agerraldi horretan, denek espero zuten Luis Rubiales federakuntzako presidenteak dimisioa emanen zuela sortutako polemika guztiaren ondorioz, baino azkenean egindakoa justifikatu zuen eta erran zuen adostua izan zela, Jenni Hermoso jokalari erasotuaren hitzak berak zalantzan emanez. Bueno, nik uste dela erasotzailearen eskuliburuko argumentarioa nolabait esateko, ez? Eta da, beti argumentario berdina erabiltzen da, eta epaiketak ikusten baldin badituzu eraso sexistena edo sexu eraso oso larrienak baita ere, beti dira nolabait diskurso berdinak atzean daudenak, ez? Eta dia gutxo gora bera berak provokatu ninduen, bere ardura da, bera gezurretan ari da, eta guzti honen biktima neu naiz, ez? Erasotzailea nolabait konplota handi baten biktima bezala aurkezten da, eta bere inguruneak gainera hori elikatzen dio, ez? Eta hori, horiek dira diskurso batzuk historian zehar behin eta berriz erabili direnak, ez? Eta ondorioz oso efektiboak direna, gainera oso ikasita euskagulako kulturalki nolabait esateko, ez? Hor dago fem fatalearen figura hori, ez? Gizonak manipulatzen dituena sexuaren bidez, eta Hori dena oso ikasita daukagu, eta orduan oso erresia da hori, horrelako gauzak esan da hori dena aktibatzen da berriz, ez? Esan nahi guzti horiek. Eta, bueno, ba, ausartzen naiz esatera horrelako prentsaurrekoak askotan ikusi ditugula. Behar bada ez zehazki hau, ez testu inguru honetan, baina bait beste testu inguru batzutan, ez? Ikusi izan ditugu Hollywooden mitu famosoa eta gero, ikusi izan ditugu epaiketetan, salaketa badagoen bakoitzean dago kontraeraso bat emakumearen hitza kuestionatzeko, ez? Eta kasu honetan ere hori izan da. Eta nolabait, ba bueno, ez da aintzat hartu edo aztu da, hor badagola, ba, testu inguru oso bat, ba hori, ez, botereak zeharkatzen duena, ez, daude jerarkia oso argiak, gizon honek botere izugarria dauka, eta botere horretatik dator bere ustea horrelako keinuak ez direla inolako eraso edo abusoa, ez, beretzat hain normalizatuta dagoen praktika bat delako, gero badago, atzealde historikoago bat ere, eta da hainbat jokalarik uko egin ziotela mundialera munduko kopara joateari hain justu ere horrelako praktikak eta zirelako, ba bueno, ba oso nazkatuta zaudelako, ezta? Eta hori bere garaian inorketzun ere hainbeste aintzat hartu, zalaparta pixka sortu zen, baina neurri batean behar izan da emakume hauek hainbesteko lorpena egitea eta hainbesteko aitortza jasotzea legitimatuta egoteko minimoki horrelako salaketa bat egiteko, ez? Baina pixka tarakatzen baldin badago ikusiko dugu horren atzerago eta nolabait aitortza gutxiagoko mailetan ba askoz abusu eta horrelako eraso gehiago gertatu direla, ez? Eta ekosistema guzti horretan gertatzen da hau. Orduan ez nuke fokua jarriko bakarrikan ba bazakion esan gizon honen eta jokalariaren arteko auzi bat balitz bezala, baizik eta askoz harago doan kontu bada, ez? Eta da nolabait metafora bat funtzionatzeko modu batena, ezta? Nik benetan sinesten dut tipoak ez duela ikusten, ez? Baina berak bezala bere inguruko askok ere ez dute ulertzen zergatik hori den eraso bat, ez? Zergatik handen norberaren askatasunen inbasio bat, ez? Eta pixkat eztabaida horra horra bidiratzen dela esango nuke. Ara, gertakari honek aktualitatea markatu du, izan ere mundu mailako ekitaldi batean gertatu zen, edabide andana baten aitzinean, ezin kukutuzkoa, beraz nolabait pentsa daiteke, hau izebergaren punta besterik ez dela, eta olako gertakari hainitz izkutuan gelditzen direla, eta are gehiago edabideetan ez dutela oihartzunik. Zuk, Xamara Belte, sare sozialetan duela gutxi egin duzun argitalpen batean, munduko kopan gertatu den eraso hau gizon eta emazten arteko botere harreman baten logikan gertatu dela aipatu duzu. Ba, sexu erasoak edo eraso sexistak, ez? Beti dira boterezko erasoak, ez? Hor botere harreman badago eta eraso hori gertatzen dira justu ere erasotzaileak edo hori egiten duenak pentsatzen duelako hor ez dagola, ez duela zigorrik jasoko, ez? Zigorra geldituko dela eta aprobetxatzen da bere botere posizioaz. Ze hori ez balu sinistuko, ez balu jakingo, ez lituzke egingo, ez? Eta horiek forma asko hartzen dituzte, izan daiteke, ba hori, ez? Momentu baten sentitza eskumena, beste bat inmuxu bat emateko, seguronik zure pareko bati emango etzen iokena, hori da beste gauzetako bat, baina izan daiteke komentario intimidatzaile bat, izan daiteke bestearen gaineko jarrera bat, ez? Eta hori islatzen dute, ez? Nik uste eraso bakoitzaren atzean boterea bilatu behar dela, eta zenbat eta botere gehiago edo zenbat eta esfera altuagoetan, orduan eta boterezko abusu gehiago egongo direla suposa dezakegu eta gero gertatzen dira baita ere, ez? Eta askotan ematen harritzen gaitu, ez? Edo ez dakit, ez daukago begirada entrenatuta horra begiratzeko, ez? Sexu erasoi buruz hitz egiten dugu eta ikasita daukago estereotipoa da, ba justu kontrakoa, ez? Beti dira bazakite, oso errex seinalizatzen dira sektoren marginalizatuenak edo, ez? Prentxan eta askotan eta ez gaude entrenatuta hain justu ere botere egunetan gertatzen diren abusu hoiek ikusteko, ez? Eta izan daitezke gure lantokietako nagusiak, izan daitezke irakasleak, izan daitezke bueno, azkenean bestearen gainetik edo nolabait esateko bestearen jabe sentitzen diren hoiek nola erabiltzen duten posizio hori, ez? Horrelako gauzak egiteko eta pixkat nola jokatzen duten ere gizartearen onargarritasunarekin, ez? Musu bat onartuta egon daiteke eta kuestionatu dezakete erasoa den edo ez, Arago joango baldin banaiz, ba segurenik beste testu inguru baten egingo luke, ez kamera guztien aurrean munduko kopa baten finalean. Baina nik uste hori dagoela horren atzean, ez? Ez da, hori, bueno, askotan esaten da, ez? Sexu erasoi buruz hitz egiterakoan, sexualidadaren elementuak kendu behar da, horrez dago, ez dago desiorik, ez dago horrelako ezer, dago boterea, ez? Eta interesgarria da, tipoak ere hori argumentatzen zuela, esaten zuen hemen, ez dago desi hori, nire familia kanpoan zegoen, ez? Nik ez nire musurik eman desiatzen nuelako, zen lankiden arteko gauza ba, esaten zu, bueno, ez egon desi hori, baina ez egon erabateko boterea, ez da, zuk erabaki zenuen momentu horretan keinu bat egitea, bestearen gorputzarekin, bestearen gorputza erabili zenuen, zuk nahi zenuen bezala, eta hori bada inbasio bat, eta hori nahikoa da erasotuta sentitzeko, ez da? Baina ez dakit, hain normalizatuta dagoen ingurune batean, hori hain horrela ulertzen dan edo ikusten danez asko kostatzen ari da ulertaraztea. Geroz eta boz gehiago badira Rubialesen dimisioa, berehalako dimisioa galdegiten dutenak, horien artean Espainiako tokiko federakuntzetako lehendakari guztiak, FIFA bera ere, Nazio Batuen erakundeak ere, zure ustez zendako oraindik ere Espainiako futbol federakuntzak erresistentzia egiten dio dimisio horri. Bueno, ba, bera, uko egite hori eta gero, ez? Agerraldi hori eta gero, selekzioko emakumezko jokalari guztiak atera zuten idatzi bat elkarrekin. Netzat hori da ere historia guzti honetatik erreskatatu daitekeen gauza honena, ez? Eta da horren erreferenteak bihurtu diren momentuan gainera, ez? Nolabait arrakastaren aparretan dabiltzan eta ba nola emakume hauek elkartu diren eta erabaki duten elkarrekin presio egitea eta antolatzea eta barantzun hori niretzat izugarria da, ez? Eta hor esaten zuten, bueno, hau gertatu behar da, baina honen atzetik daude ba, eguneroko gauza eta jarduteko modu pila bat ez direnak bakarrikan hemen, eta nola italde honetan gertatu behizik, eta segurenik emakumezko kirolean oso zabalduta duenak, eta emakumezko kiroletik harago, ez? Nola baita horregatikan empatizatzen dugu ere, nik ustet, munduko emakume gehienok eta askoz jende gehiok badakigulako nola funtzionatzen du gure munduak, ez? Eta bestelako testuinguru profesionaletan eta ere gertatu delako. Orduan, claro, nola ikutzen ditu honek gainerako, esango dugu futbol munduko, gainerako arduradunak eta bar. Rubiales ez da bakarra. Ni ausartzen naiz esatera ia talde guztietan edo gehienetan, ez? Egon izan dela edo egongo dela Rubiales bezalako norbait sentitzen dena nolabait bai legitimatuta besteen gorputzaren eta bizitzaren gaineko horrelako erabakiak hartzera nolabait, ez? Eta claro, segunetan noraino joaten zaran zure salaketan, ba, zeure burua ere kuestionatu behar dezu, eta zeure praktikak ere bai, eta oso erresa da norbait ateratzea esateko, ja, baina hau eta hau ere bai, ez? Eta zuera intzabiltza salatzen, baina zuk ere zer egin dezu, bezakit, ez? Iraganean, edo zer egiten dezu zure egunerokotasunean. Claro, kontua da, murriztu degula, ez dakit nola esan, fokalizatu degula, ez murriztu, baina fokalizatu dugu begira da inbeste, keinu bakar batean, ez? Muxu horretan horrek behartzen gaitula azkenean ikusaraztea mugimendu feministak aspaldetik esaten duna, ez? Eta da indarkeria matxistak abaniko oso hori hartzen duela, ez? Ez gara bakarrekanari eraso izugarri larri ez da gira esan, gorputzaren integridadea kuestionatzen duten hoiei buruz, ez? Baizik eta eguneroko keinu txiki hoietako askoren atzean ere dagoela abusu hori, ez da? Eta horrek behartzen gaitu gure eguneroko praktika kuestionatzera. Eta nik uste horrek, ba, suposatzen dula zailtasun bat, horiek normalizatuta dauzkaten askorentzat. Ze, klaro, salatzen duzu, baina neurri batean behar bada zure burua ere salatuko duzu horrela, ez? Eta, bueno, eta gero daude ere, ba, betikoa, ez? Anaidiak babesten du, bere burua eta bere kideak babesten ditu, eta hori nekez aldatuko da, ez? Horre, botere posizioan daudenak gelditu nahi dute eta jarraituko dute behar dena egiten elkar babesteko eta elkar hor mantentzeko. Samara Belte, Euskal Herriko Unibertsitateko diskurtso eta gizarte zientzietako doktorea eta ikertzailea, mil esker goizuntan gurekin izaiteagatik Euskal Irratietako Goizberri saioan. Bai, bazuei, eskerrik asko.